Sådär, hej, hallå, välkommen till Skjutsgruppsradion. Välkomna. Ja, Robin heter jag, bredvid mig sitter Hannes. Ja. Och vi är här idag. Och vi vill bara säga hej, hej hej. Ja. Hej hej. Och sen är det god sed att säga hej då, ja. Efter då. Ja, hej då.